Idzie do punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest szósta. Serwis Trójki przedstawia Anna Zaleśna-Sewera. Podtopione domy, zerwane dachy i wyrwane z korzeniami drzewa to skutki burz na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Szemp w MSWiA ze świąteczną wizytą u żołnierzy i policjantów na wschodniej granicy odwiedza Bobrowniki. Tysiące osób na drodze krzyżowej w Koloseum. Przewodniczył jej wikariusz Rzymu. Papież napisał rozważania. Do późnej nocy strażacy usuwali skutki burz, które przetoczyły się nad centralną i południowo-wschodnią Polską. W Pawłosiowie na Podkarpaciu po intensywnych opadach deszczu i gradu doszło do podtopienia około 150 domów. Na miejscu całą noc pomagało 100 żołnierzy z 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Rano mają ich podmienić koledzy. W sumie na Podkarpaciu było ponad 200 zgłoszeń, ponad 370 na Lubelszczyźnie. Nawałnica przeszła m.in. nad Puławami. Takiej wichury w Puławach rzeczywiście nie było od lat. Zostało wyrwanych dziesiątki drzew z korzeniami, a kilkanaście aut jest uszkodzonych. Są także zerwane dachy, między innymi w miejscowościach Parchatka, Łęka i Bałtów. Dwa budynki straciły dachy także na terenie Puław. Ale na szczęście nikt nie został poszkodowany. Z Puław Łukasz Grabczak, Radio Lublin. Kilkadziesiąt razy interweniowali strażacy na Mazowszu. Najpoważniejsze zdarzenia to zerwane dachy. Brygadier Karol Kroć z Mazowieckiej Straży mówi, że tak było m.in. w powiecie kozienickim. Te zdarzenia głównie dotyczyły zerwanych dachów, połamanych drzew. Zdarzały się też lokalne podtopienia, gdzie strażacy musieli usunąć wodę. Na szczęście nie mamy osób poszkodowanych, a uszkodzenia dachów budynków dotyczyło 4 przypadków, z tego 2 miały miejsce w powiecie kozienickim, 1 w siedleckim i 1 w zwoleńskim. Dziś burze mogą wystąpić jedynie na krańcach północno-wschodnich kraju. Szef MSWiA na polsko-białoruskiej granicy Tomasz Siemoniak za godzinę będzie w Bobrownikach na Podlasiu, gdzie spotka się z pełniącymi tam służbę funkcjonariuszami i żołnierzami. Złoży im wielkanocne życzenia i zapozna się z sytuacją na pograniczu. Ta do łatwych nie należy, choć statystyki są lepsze. Po wprowadzeniu zawieszenia prawa azylowego przekazuje wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Cały czas wzmacniamy pogranicze z Białorusią, dodaje wiceminister. 180 km granicy, na której mamy postawioną tę zaporę, która została całkowicie wzmocniona. W tej chwili zakończyliśmy również na całym odcinku modernizację systemu parametrycznego. Stawiamy jeszcze wieże, z których będzie całkowicie po prostu widać, co się dzieje. Przedtem tylko widzieli, że ktoś po prostu wchodzi na płot albo go przecina. Teraz już widzimy w głąb, czyli możemy się przygotować na wypadek, kiedy wiemy, w którym miejscu będą przechodzić te osoby. Od początku roku na granicy z Białorusią zatrzymano ponad 4,5 tysiąca nielegalnych migrantów. To o 12% mniej niż w tym samym czasie rok temu. Dziś Wielka Sobota. Dla chrześcijan czas nadziei i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Wczoraj, w Wielki Piątek, w rzymskim Koloseum odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Poprowadził ją wikariusz generalny Rzymu, ale autorem rozważań, podobnie jak w zeszłym roku, był papież Franciszek. W tekście rozważań nie było ani jednego nawiązania do konkretnych współczesnych wydarzeń. Papież napisał, że zazwyczaj idziemy w przeciwnym kierunku niż Jezus. Wskazał, że droga Jezusa, droga bezinteresowności, w świecie, który wszystko kalkuluje, ma swoją cenę. Podkreślił, że Boża ekonomia nie odrzuca i nie zabija. Nieludzka jest ekonomia, w której 99 jest warte więcej niż 1. A jednak zbudowaliśmy świat kalkulacji, algorytmów, chłodnej logiki i bezlitosnych interesów. Papież wskazał, że egoizm bardziej ciąży niż krzyż, a krzyż Jezusa burzy mury, umarza długi, anuluje wyroki i ustanawia pojednanie. Wśród niosących krzyż między stacjami były osoby niepełnosprawne, młodzież, migranci, wolontariusze i nauczyciele. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza o poranku. Są miejscowości z dobrą i umiarkowaną, głównie w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi 15%. W ciągu najbliższych godzin coraz więcej energii będzie pochodzić z elektrowni słonecznych i wiatrowych. Obowiązują 4 ostrzeżenia hydrologiczne. Dotyczą zlewni Noteci w Kujawsko-Pomorskiem, zlewni Pisy w województwie warmińsko-mazurskim oraz zlewni Przemszy i Przyrzecza Wisły w województwach śląskim i małopolskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po wieczornych i nocnych burzach na wschodzie Polski, o których słyszeliśmy przed chwilą w serwisie, dziś pochmurno, miejscami przelotnie popada deszcz, no i ponawiamy ostrzeżenie, na północnym wschodzie niewykluczone burze, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Wiatr południowo-zachodni słaby i umiarkowany na wschodzie i północy porywisty, w czasie burz do 75 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali, a dziś od 11 stopni na północy i zachodzie, 15-18 w centrum, do 21 na wschodzie. Autopromocja. Niedziela wielkanocna. Wiele dobrego w Trójce. Odkryję miłość nieznaną. Na szczęście wygląd zaniosą mnie pewnego dnia. Twe ramiona łódź Magellana. Serce twe pustola ma. Ustawiony konkurs piosenki był ustawiony. Zatem od początku było wiadomo, kto wygra. Od początku wiadomo było też, że będzie to ozdoba programu 63. urodzin Trójki. Alicja Majewska, Magda Umer, Mela Koteluk, Basia Małecka, Ralf Kamiński, Tomasz Organek, Luk i Artur Andrus, który prowadził ten konkurs. Witam Państwa bardzo serdecznie. Warto posłuchać w niedzielę wielkanocną tuż po 19. Autopromocja. A w pogodzie? Jutro? Wielkanoc? Jeszcze cieplej do 23, ale to nie ostatnie słowo panu od pogody. W poniedziałek wielkanocny nawet do 24 stopni i tego się trzymajmy. Push me up against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and taste your health. Cause with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. Hot Chili Peppers na dobry początek naszego dzisiejszego porannego spotkania. 10 minut po godzinie 6. O czym dziś w audycji zapraszamy do trójki w porannym sobotnim wydaniu? Tegoroczna Wielka Sobota to dziś, jak i cała Wielkanoc jest wyjątkowa. Katolicy oraz prawosławni świętują w tym samym czasie. Co wyznawcy mimo różnic będą na przykład święcić razem? To jeszcze różnica w wypadku jeszcze prawosławia jest babeczka, zaświęcona babeczka prosfora. I taką różnicą, tradycją jest, co się robi z tym jedzeniem jeszcze. No to udamy się na Podlasie, do leżącej 20 km od granicy polsko-białoruskiej Hajnówki, by to sprawdzić, jak będą i wyglądać i smakować tamże święta. Caritas prowadzi działania pomocowe, m.in. dla mieszkańców Strefy Gazy i zachodniego brzegu Jordanu. Jak wygląda ta pomoc, jak będą przebiegać tegoroczne święta w Ziemi Świętej? O tym porozmawiam z Dominiką Chylewską z Caritas Polska po godzinie 8. A godzinę wcześniej, tuż po 7, dominikanin ojciec Szymon Popławski o tym, czym jest Wielkanoc i jaki jest sens tych świąt. Będzie też o sposobie na lepsze życie i zmniejszenie liczby odpadów. Tak, mieć kurę. No dobrze, mamy. Ona dba o nasz dobrostan, ale jak o nią dbać? Cała głaskać, mizać po pleckach, opowiadać różne bajki, tak o zagadywać. Hej, co u ciebie? Ona tam choko i będzie się dobrze czuła. Nie tylko o jajkach, dziś także o kurach. Francuskie gminy, proszę państwa, rozdają mieszkańcom kury. Po dwie na rodzinę. Konkretnie o tym powiemy już za chwilę. Będzie też o dyscyplinach sportowych związanych ze świętami wielkanocnymi i z jajami, rzecz jasna. A jak będą wyglądać takie zawody? Ustawiony zostanie slalom na trawie, po którym już bez nart będą biegać zawodnicy. Narty będą musieli mieć zamocowane na plecach i będą biegali z drewnianą łyżką, na której będzie surowe jajko. A to tylko jedna z dyscyplin, wyścigi z jajkiem, ale są także poszukiwania jajek w ogrodzie, czy baseball oraz dyngusowe huśtawki, to już w poniedziałek. To tylko kilka świątecznych propozycji na sportową aktywność. O tym powiemy także po godzinie 7. Jajko pojawia się wielokrotnie. Dziś będziemy o tym mówić, ale gdyby się tak zastanowić, co może być w tych dniach przed świętami właściwie największą zmorą kuchni, to co by państwo powiedzieli? 2 2 7 3, proszę dać znać. Wybierzemy się w góry, bo górale zacierają ręce. W te święta w Zakopanem zajętych jest bardzo wiele miejsc noclegowych. Tak dużego zainteresowania ponad spędzeniem świąt Wielkiej Nocy pod Tatrami jeszcze nie było i o tym porozmawiam z Karolem Wagnerem z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej przed godziną 8. Przypomnę z kalendarza, dziś 82. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim i o obchodach tegorocznego upamiętnienia tego wydarzenia, o samej akcji Żonkile przed godziną 9 porozmawiam z Zofią Bojańczyk z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Po 8 troszkę wcześniej odwiedzimy niezwykłe miejsce u naszych południowych sąsiadów. Je to vlastně koláček, takový donut. Již přímo ho nasune do maszyna wsuwa winylowego pączka pomiędzy przygotowane wcześniej matryce. Pobiera etykiety na stronę A i B, a następnie przez 20 sekund wytłacza ścieżkę. Asi 20 teřin prolisovává drážku z matryc do té hmoty. Słychać tak kulinarnie. Nie wiem, czy słychać był odgłos smażonego naleśnika. Co Czesi tam robią i co to za manufaktura, by nie powiedzieć fabryka czego? Czegoś, co wielu z nam sprawia ogromną przyjemność. Co to takiego? W tej sprawie również proszę dać znać. 2 2 7 3. 13,5 minuty po godzinie 6. Audycja poranna. Zapraszamy do trójki. Bardzo serdecznie państwa zapraszamy. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki, Piotr Łodej. Kłaniamy się nisko. Wielką sobotę. Między nami cisza głucha, między nami naga prawda. Między nami nie chce mi się wcale z tobą gadać. Między nami kilometry, tam gdzie nas poniosły nogi. Między nami powiem tobie lepiej, zejdź mi dzisiaj z drogi. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic pytać. Chcę z tobą chodzić wolno i twoje myśli czytać, nie wstydzić się niczego, o, tak ufać, że nie pytać dlaczego. między nami jest i będzie. Między nami czułe miejsce. Między nami ostre słowa, czasem od nich boli głowa. Między nami coś wibruje, nawet jeśli nie rozumiem. Między nami zdradzę tobie, czasem kochać cię nie umiem. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic pytać. Chcę z tobą chodzić wolno i twoje myśli czytać, nie wstydzić się niczego, tak ufać, że nie pytać dlaczego. Czego taką przyjemność sprawia nam to coś, co produkują nasi południowi sąsiedzi. No, ciekaw jestem, czy państwo wpadli na ten trop taki właściwy, który mógłby nas wszystkich nakierować na tę jedną prawdziwą odpowiedź. Co tam się dzieje? Co tam produkują? Przypomnijmy. To jakiś taki odgłos smażonego naleśnika. Może i tak, przynajmniej tak brzmi to w moich uszach. Proszę dać znać, co to takiego i co to za fabryka. Fabryka czego? Sprawiająca nam przyjemność. 2:07. 18 minut po godzinie 6:00. Dziś Wielka Sobota, jutro Wielkanoc, potem lany poniedziałek. W Polsce mamy wielkanocny poniedziałek, no a w Stanach Zjednoczonych Wielkanoc obchodzona jest właściwie tylko w niedzielę, ale w miarę możliwości nasi rodacy za Wielką Wodą, jak tylko mogą, starają się celebrować Wielkanoc tak samo jak w ojczyźnie. O czym z Miami Jan Pachlowski. Wielkanoc w Stanach Zjednoczonych ma zdecydowanie mniejszy wymiar niż w Polsce. Dlatego zdaniem księdza Jacka Wrony z Chicago nie pozwala to w pełni przeżyć duchowo tych świąt. To muszę przyznać, jest to duży ból, tak to powiem, dla naszych rodaków i często spotykamy się z takimi opiniami, że brakuje, że bardzo brakuje tego dnia. Nie ze względu może na jakieś leniuchowanie, ale na to, żeby... Oczywiście odpoczynek jest też bardzo ważny. Czegoś brakuje. Ktoś, kto wychował się w tej kulturze polskiej, kiedy czekał na święta, które miały dwa dni. W wielu polskich parafiach, właśnie w większości, my mówimy o tym, że to jest drugi dzień świąt, jak tylko mogą i wiem, że nasi rodacy starają się świętować, organizują tak, żeby wziąć sobie wolne, żeby ten dzień był wolny dla nich. No i mamy dodatkowe msze święte. Brakuje takiego pełnego dnia, drugich dzień świąt, tak jak my go nazywamy, drugi dzień świąt właśnie Wielkanocy. Sabina Jerzy na święta Wielkanocy z Chicago zawsze przylatują na Florydę. Wielkanoc spędzają tylko i wyłącznie według polskich tradycji. Ta tradycja, co była w Polsce, to przygotowanie, szczególnie przygotowanie. Zabijali świnie, przygotowali, pieczeli ciasta, te smaki, zapachy, a później ten dinner, to śniadanie, to można do zapamiętania na całe życie. No. My naprawdę staramy się wszystkie te tradycje utrzymywać, jakie w Polsce były. Ja jestem tradycyjną polską kobietą, która piecze, gotuje, robi gołąbki, bigosy i te wszystkie inne rzeczy na każde święta, na święta Bożego Narodzenia i na Wielkanoc. Naprawdę staramy się trzymać te wszystkie polskie tradycje. Mamy dwóch synów i oni też bardzo uwielbiają tą naszą polską tradycję i na święta Bożego Narodzenia i na Wielkanoc. Tak jak już wspomnieliśmy, Wielkanoc w Stanach Zjednoczonych nie jest tak uroczyście celebrowana jak w Polsce. Amerykanie także pod względami kulinarnymi nie przykładają do niego tak dużej wagi jak do świąt Bożego Narodzenia czy świąt Dziękczynienia. Dlatego zwyczaj dzielenia się żywnością, tą co pozostała po Wielkanocy z potrzebującymi, jest bardzo mało znany. To nie oznacza, że w ogóle on nie funkcjonuje. Prężnie w środowiskach lokalnych, szczególnie przy kościołach, funkcjonują organizacje charytatywne, które proszą o przynoszenie jedzenia, które pozostało, i rozdają je następnie w środowiskach bezdomnych. Z Miami relacjonował Jan Pachlowski. Przy tej okazji także myślę, warto zastanowić się, jakie tradycje my pielęgnujemy w swoim domu, czy wyniesione z domu rodzinnego, z okolicy, z której się wywodzimy, pochodzimy, czy po prostu z tradycji. O tradycjach dziś świątecznych, okołoświątecznych, może mniej znanych, o których warto powiedzieć. W tej sprawie również numer telefonu do Państwa dyspozycji: 2 2 i 7 3. Poranna sobotnia audycja. Zapraszamy do trójki, 21 minut po godzinie 6. Springsteen na poranku 24 i pół minuty po godzinie 6, żebyśmy byli precyzyjni. Żebyśmy byli bardzo precyzyjni, to wsłuchujemy się uważnie. co to tak? A moje ucho to naleśniki. W sprawie tych naleśników dzwonię, które nam dają tyle przyjemności. To chodzi oczywiście o płyty winylowe. Ach, zabawa, powiedziałbym, zepsuta, ale jednak jeszcze będziemy podtrzymywać z tymi naleśnikami, z odgłosem smażenia. No jednak jest coś w winylach, prawda? Dzwonię w sprawie konkursu, to wytwórnia płyt winylowych. Ale bawmy się dalej, jak się robi winyle. Boże, to naleśniki, to podejrzewam, że mogło być proste. Jak się okazało, państwo już po pierwszej nutce odgadli. Jak się robi winyle? Taka rozgrzewka. No niech będzie na tę wielką sobotę o poranku. Jak się produkuje czarną płytę? Ktoś z państwa wie? Proszę dać znać. Tak szybciusieńko. 2 2 i 7 3. I didn't wanna be the one to forget. I thought of everything I'd never regret. A little time with you is all that I get. That's all I need because it's all we can take. One thing I never see the same way around. I don't believe it and it slips on the ground. I wanna take you to the place in the Roche, but no one gives us any time anymore. You used me once, you fled looking, it was dark. You made an offer for it, then you ran off. I got a picture of us kids in my head, and all I hear is the last thing that you said. I listen to your problems, now listen to mine. Didn't want to anymore. Someone that looked just like me. The summer memory that just never dies. We worked too long and hard to give it no time. He sees right through me, it's so easy with lies. Cracks in the road that I would try and disguise. He runs the scissors at the seam in the wall. He cannot break it down or else he will fall. Odgłos smażonych naleśników. No tak nam to brzmiało, ale nie wszystkim tak to brzmiało w uszach. Moja propozycja na to pytanie, a może tak się produkuje chałwę? Chałwę. To są odgłosy produkcji chałwy, nie mam pojęcia, ale pamiętam jeszcze z dzieciństwa, jak Czechosłowacja jeszcze istniała. Ta czechosłowacka chałwa była bardzo pyszna, smaczna. Jak ktoś przywoził stamtąd, no to był rarytas. Bardzo dziękuję. I tak, będziemy zaglądać oczywiście nie do Czechosłowacji, a do Czech. Proszę zostać z nami do fabryki nie chałwy, a winyli. Swoją drogą też możemy rozszerzyć pytanie o... Raz, jak się produkuje winyle? Być może ktoś z Państwa wie o poranku. Proszę dać znać, jak się produkuje chałwę. No niech będzie, że tak kulinarnie się robi w sobotnim poranku. 2 2 7 3 w tej, w pozostałych sprawach. Zapraszamy do Trójki. To jeszcze jedno pytanie na rozgrzewkę. Co może być właśnie w tych dniach przed samymi świętami największą zmorą kuchni? A jest coś, co czai się w każdym domu i pewnie może zaskoczyć w najmniej odpowiednim momencie. To... zakalec. Według definicji encyklopedycznych to niedopieczone ciasto, które ma gumowatą konsystencję, przypomina surowe ciasto. No, błąd kulinarny, który może zdarzyć się nawet doświadczonym cukiernikom. Jak w tych dniach najbardziej zmasowanych wypieków, nie tylko na twarzy, walczyć z zakalcem? Oto doświadczonych gospodyń na kiermaszu w Gnieźnie pytał Rafał Muniak. Serniki, krówki i karpatki, i wszystko. Wie pan, będzie zjedzone. Na prawdziwego łasucha, zwłaszcza w święta, siły nie ma. Bo my się odchudzamy, to tylko na tym. Odchudzacie się państwo ciastem, tak? Tak, ciastem. Kiełbasę lekarz mi zakazał jeść, bo mówi, że duży mam cholesterol, nie? I przez to tylko mówił ciasto. Nie za dużo, mówi, tak kilogram dziennie. A kto więcej tych słodyczy podjada? Pan czy może pani? Nie widać. No widać, że pan tak na bogato wygląda. W wielu domach wypieki robi się samodzielnie, jednak w każdej kuchni czai się też największy wróg smakoszy i gospodyń, czyli... zakalec. Piekę. Zakalec zdarzy się raz na ileś, więc po prostu najgorzej jak wpadnie akurat to ileś w święta. Czasem się zdarza, ale to mówią zawsze, że jak się zakalec zdarzy, to znaczy, że była zła mąka. Szukamy dzisiaj sposobu na zakalca przy tej okoliczności takich masowych wypieków. Według mojej receptury, chociażby przy takim cieście, jak jest ciasto marchewkowe, gdzie używam warzywo, to dobre odsączenie wody, żeby nie było wodne warzywo, owoc, to wtedy rzeczywiście jest szansa, że zakalca nie będzie. Swoje pomysły na zakalca mają też doświadczone gospodynie, które przepisy na wypieki dostały od swoich babć i mam. Nie zdarzył mi się zakalca. Nikt się nie przyznaje do zakalca? Nie. Sposób na zakalca? Trzeba się delikatnie obchodzić, jak z mężem, wtedy nie ma zakalca. To z mężem się pani delikatnie obchodzi? Tak. Nie, zakalec nie jest moim wrogiem. Powiem szczerze, że zdarzył mi się tylko raz w życiu. I co trzeba zrobić, żeby unikać zakalca? Co pani robi? Nie wiem. No tylko raz mi się zdarzył. To co pani robiła, że go pani trafiła? Myślę, że źle wyłożyłam ciasto wtedy w tym przepisie, bo to był przepis na takie ciasto warstwowe i że tam popełniłam jakiś błąd. Natomiast szczerze, no rzadko mi się zdarza. Zdarzył się ten jeden raz i nie umiem powiedzieć dlaczego. Ale są też takie gospodynie, które mówią, że zakalca się nie boją. Oczywiście, że tak, zakalec potrafi się zdarzyć. Ciasto, my to mówimy ciasto z jabłuszkiem, nie zakalec, to takie tam brzydko brzmi. Ciasto z jabłuszkiem jest najlepsze, też się je bardzo chętnie zje. Każde ciasto jest dobre, my nie marnujemy jedzenia, w ogóle nie ma takiej opcji, żeby coś tam wyrzucać, że jest zakalec. Jest zakalec, to jest zakalec, po prostu, tak bywa. No i co, da się zjeść? Oczywiście, że tak i polecam, nie przejmować się zakalcem. Wychodzę z założenia, czym bardziej człowiek się stara, chce, żeby wyszło super, to nie wychodzi, więc robić to normalnie, zwyczajnie. Wtedy wychodzi idealnie. Tak, uważam, że bezstresowo jest najlepiej. Ale co zrobić, żeby zakalca nie było? Składniki muszą być świeże, też w temperaturze pokojowej, żeby nie były różnice temperatur przy pieczeniu. No i też nie za długo ubijane, bo to też dużo wpływa. No tak, to reszta. Dobra ręka kucharki, wszystko co poradzi. To. Według najbardziej skrajnych opinii największym poświęceniem w czasie świąt będzie to, by nie skosztować żadnej babeczki, mazurka czy innych słodyczy. No ale to w ogóle możliwe. I jak słyszeliśmy, nie przejmować się zakalcem. To nie koniec świata. No, ciasto z jabłuszkiem. A komu smakuje zakalec? Komu z Państwa? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. 3-3-3-3-3-3-3. Kto z Pań, Panów? Komu smakuje zakalec? Proszę dać znać. It's still in San Diego. You can hear a baby cry as the trains in New York City roll thunder down the line. The teachers rise in Richmond as they sleep in San Antonio. are the harbor lights on Baltimore. Got nurses headed home, and the Joes of Maricopa say a man is but his wrong. It's morning in America, but I can't see the dawn. Congressmen in Washington while let it fuse the pipelines in a Detroit county school. And I think of my grandmother, how she told me to be strong. It's morning in America, but I can't see the dawn. That's what the doctor ordered. Come screaming through the pain. And in towns across the country, it's color that divides. Dwadzieścia dwie minuty pozostały do godziny siódmej. Dziś o poranku padło ważne pytanie. Jak się robi płyty winylowe? No oczywiście z masy winylowej pod wysokim ciśnieniem. Najpierw się matrycę trzeba zrobić, potem oczywiście wkłada się między dwie matryce A i B masę winylową, label, czyli te naklejki, i potem wysokie ciśnienie, wytłacza się płytę i następna. Ach, kurczę, pan to chyba pracuje naprawdę w fabryce winyli. Taką fabrykę pod czeską Pragą jeszcze odwiedzimy dziś o poranku, zatem proszę zostać z nami. Ach, państwo czujni i uważni, bardzo dobrze. 2 dwójki i 7 trójek. Czy ja dobrze usłyszałam, że dzisiaj będzie mowa o kurach? Za chwilkę nawet. Kogut jest fajny. Mam trochę do czynienia z kurami, więc jak karmię koguta z ręki, to on to weźmie do dzioba, rzuci na ziemię i woła kury, aby one to zjadły. Kogut je na końcu. Kogut to rycerz. Jest odważny i opiekuńczy. No i kogut jest piękny oczywiście. Znacznie piękniejszy niż kury. A tym bardziej takie zmoknięte. No, wczoraj było trochę deszczu, trochę burz. O tym jeszcze będziemy mówić. A o kurach teraz, bowiem we Francji gminy rozdają kury. Oficjalnie w trosce o środowisko. Ale chodzi też o jajka. W ciągu ostatnich 4 lat ich ceny podwoiły się z 5 zł do 10 i więcej. Także pomysł idealny na trudne czasy. Świeże, lokalne, z własnego podwórka. Czy polska kura, zastanówmy się, ma szansę wrócić na wieś, a może nawet na osiedla? Odpowiedzi szukała Karolina Gonet. Jestem taka właśnie otwarta na takie zwierzaczki, czyli na drób jak najbardziej. Przydałaby się? No i na pewno przydałaby się i teraz właśnie widzę po znajomych, że ci, którzy właśnie mieszkają na obrzeżach, mają sobie takie kurniczki, mają swoje jajka. Chętniej w mieszkaniu, z tym, że nie wiem, czy kurce by się spodobało, ale ja bym mogła mieć. Ktoś wesoły by biegał, lubię jajka, dużo tego używam, więc czemu nie? Tak zastanawiam się, kto by zajmował się tą kurką, jak wyjeżdżam. Możemy też mieć wspólnie kurki na klatce schodowej, jeszcze lepiej. Prosta w obsłudze, a przy tym wyjątkowo wdzięczna lokatorka przydomowego ogródka, jajko z własnego kurnika. Dzisiaj to inwestycja. Kilka takich kluczków, które trzeba by było spełnić, zastanowić się, czy dana rodzina może utrzymywać kury. Profesor Krzysztof Damaziak, Katedra Hodowli i Żywienia Zwierząt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Trzeba wziąć jedną rzecz pod uwagę, że kura jest zwierzęciem gospodarskim, a nie zwierzęciem towarzyszącym. Teoretycznie nie możemy ich utrzymywać w mieście. Bardzo fajnie. Słyszałam o przypadku, że ktoś w mieście miał na balkonie kury przez chwilę. Musimy dobrze wiedzieć, gdzie te kury miałyby być i czy ten teren, działka, ogród ma możliwości, żeby utrzymywać zwierzęta gospodarskie. No dobrze, ale czy kury też czują atmosferę świąt? O to właśnie zapytałam specjalistę, czyli pana Józka z Chociul, znanego hodowcę drobiu. Kury tak, kury wiedzą, że idą święta, bo, że tak powiem, czują niepokój. Trzeba głaskać, miziać po pleckach, opowiadać różne bajki, tak o zagadnieniu. Hej, co u ciebie? Ona tam choko i będzie się dobrze czuła. Aby otrzymywać jajka od szczególnie szczęśliwych kurek, trzeba im zapewnić odpowiednie warunki i odpowiednie lokum. Na pewno muszą mieć jakiś budynek, gdzie będą spędzały noc chociażby, gdzie będą wnosiły jaja, gdzie będą mogły się schronić. Kurniczki drewniane, ozdobne. Może to być pomieszczenie zaadaptowane po czymś. Wielkich wymagań kury nie mają. Żywią się zbożem, możemy kupić mieszanki paszowe. Kury są w zasadzie wszystkożerne, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Czy nie karmię? Propagandą. I w zasadzie to wszystko. Nie. To nie takie proste. Przypomina pan Józek i zwraca uwagę na pewien delikatny, ale jakże istotny aspekt hodowli. Taka kura sama z siebie to tam tego jajka nie wykrztusi tak siłą woli. No musi być ten kogucik, który tam zaprosi na obiadek i tak dalej. Później wiadomo, teges, meges i jest jajeczko. Pan Józek, znany hodowca drobiu. Tak, tak, pamiętamy i uśmiechamy się na samą myśl o tym. No, zdaje się, że nie tylko my. Kury w mieście. Kury dla naszego dobrostanu i nie tylko. Także dla jaj. I to nie pomysł dla żartów właśnie wprost z Francji. W tej i w pozostałych sprawach 2 dwójki i 7 trójek. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. o produkcji winyli dziś o poranku, 12 minut przed godziną 7. Państwo są fachowcami, 2 dwójki i 7 trójek. Proces jest bardzo skomplikowany, składający się z kilkunastu etapów i najważniejsze to mieć po prostu dobrą matrycę, którą też trzeba wyprodukować na podstawie nagranej taśmy, dźwięk z taśmy na coś, co się nazywa już matrycą i przypomina fizycznie płytę, ale jest o wiele grubsza i z innej substancji zrobiona ta matryca, a potem się po prostu cierpliwie obrabia, płucze, zamienia się potem w to, w pierwszy egzemplarz, tak zwaną matkę, dalej aż do momentu, kiedy pojawi się możliwość wykorzystania tłoczenia, to jest bardzo ważne określenie, tłoczenia tych płyt już bez końca. Ach, później ta przyjemność, prawda? No i po tych słowach, które pan mówił, wydaje mi się, że jak najbardziej uzasadnione jest powiedzenie na czarną płytę, że to czarne złoto właśnie, fabrykę winyli. Odświętnie dziś odwiedzimy jeszcze, proszę zostać z nami, bo z tym też związane jest dzisiejsze święto. No, zdaje się, że ten czas tak bardzo przyspiesza. 8 minut pozostało do godziny 7. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Tegoroczna Wielka Sobota, jak i cała Wielkanoc jest wyjątkowa. Katolicy oraz prawosławni świętują w tym samym czasie. Zatem czy choćby z tej racji wyznawcy różnych religii będą choćby święcić pokarmy razem? Na Podlasie, do leżącej 20 km od granicy polsko-białoruskiej, Hajnówki. By to sprawdzić, udał się nasz reporter Paweł Turski. Czy będzie wspólne święcenie pokarmu? Nie, tradycja jest silna, więc z racji zejścia się świąt w jednym terminie nikt na pewno niczego nie będzie zmieniał. Odpowiada mi ksiądz Paweł Korczak, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego męczennika Dymitra w Hajnówce. Tę wersję potwierdza mi proboszcz kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem świętego krzyża, ksiądz Zbigniew Niemyjski. Choć zauważa, że wspólne święcenie występuje, ale nie w dużych miastach. takich jak Hajnówka. Oczywiście my święcimy w kościołach, święcimy w cerkwiach, ale na wsiach, różnych właśnie innych parafiach, to co razem jest takie wspólne święcenie, jest też pokarmów i ksiądz katolicki, prawosławny przyjeżdżają do wsi i święcą pokarmy. Są też i rodziny mieszane, także idą i do kościoła i przychodzą też do cerkwi święcić właśnie. Czy podwójnie święcony jest? Tak, podwójny, tak jest podwójny, czasami tak właśnie bywa. Święcić można dwa razy, bo zawartość koszyczków katolików i prawosławnych zbytnio się nie różni. Dość podobny jednak nabiał, mięso, to czego ludzie się wyrzekli na czas postu. Więc to są te podstawowe produkty, jajka, wiem, wędliny jakieś też ludzie przynoszą. Oczywiście jest też sól, którą poświęcamy, bo to takie symbole ewangeliczne, to się zdarza, masło. Rzadziej chyba, ale też widywałem, więc tradycja jest bogata i różnorodna. Myślę, że różne zakątki Podlasia też mogą się czymś od siebie różnić. Tutaj jeszcze różnica w wypadku jeszcze prawosławia jest babeczka, zaświęcona babeczka prosfora. Kamila Ostaszewska, Hajnowski Dom Kultury. I taką różnicą, tradycją jest, co się robi z tym jedzeniem jeszcze. W prawosławiu to jedzenie się niesie również na cmentarz tego samego dnia. Czyli jak się święci, to się niesie to jajko i kawałek tej prosfory z taką pamięcią. I gdzieś tam się je ukrywa, najczęściej w kwiatkach, które stoją. Więc to jest taki element, który jeszcze został z ludowego życia prawosławiu. Z koszyczkiem za to nie powinno się iść do kościoła chrześcijan baptystów. Nie mamy święcenia pokarmów. Jerzy Szachewicz, pastor kościoła chrześcijan baptystów w Hajnówce. W naszym kościele nie ma takiego zwyczaju. Nie skupiamy się na rytuałach jakichś takich, bardziej skupiamy się na istocie sprawy. Zależy nam na tym, żebyśmy zrozumieli dokładnie, na czym polegają te święta, co Jezus dla nas zrobił, kiedy poszedł na krzyż, umarł, potem zmartwychwstał. To by wychodziło na to, że Wielka Sobota to jest taki dzień dość cichy, no może dzień ciszy. Tak dokładnie, dobrze to Pan określił. To jest taki dzień spokoju pomiędzy piątkiem, kiedy Jezus umarł na krzyżu, a zmartwychwstaniem, taki cichy dzień właśnie. Tak to wygląda. Do tajemnicy i przeżywania tego, co dzieje się w kościele. Przypomnijmy, dziś Wielka Sobota, dzień wyciszenia, jak słyszeliśmy, także adoracji przy grobie Jezusa. No i to także dzień święcenia pokarmów na wielkanocnym stół. Oczywiście o tych tradycjach Państwo także mówią i przekonują, co zresztą bardzo nas cieszy, ale będą również i ważne spotkania z gośćmi w studiu. Będziemy mówić o pomocy, między innymi tym w Ziemi Świętej. No i odpowiemy na pytanie, czym jest Wielkanoc, jaki jest sens tych świąt. O tym z naszym gościem, ojcem Szymonem Popławskim, dominikaninem, porozmawiam tuż po godzinie 7. A za 4 minuty serwis. What's going on? There's still a little bit of your ghost, your weakness. There's still a little bit of your face I haven't kissed. You step a little closer each day, but I can't say what's going on. Taught me to fly. Love, it taught me to lie. Life, it taught me to die. So it's not hard to fall when you flow like a cannonball. There's still a little bit of your in my ear. There's still a little bit of your words that I long to hear. You step a little closer to me, so close that I can't see what's going on. The stones taught me to fly. And love, it taught me to lie. And I don't want to scare her. It's not hard to fall. And I don't want to lose. It's not hard to grow. When you know that you just don't know. The stones taught me to fly. Love. When you float like a cannonball. Autopromocja. Niedziela wielkanocna. Wiele dobrego w Trójce. O 10:00 Strojenie świata, czyli polifoniczna opowieść o ciszy, która nie istnieje bez opowieści o dźwiękach. Posłuchamy muzyki pełnej spokoju i pauz, ale ze szczyptą radości. A do snucia opowieści zaprosiłam wspaniałych gości i zapraszam również Państwa. Michalina Bieńko. A od południa audycja specjalna, w której spotkam się ze Stanisławem Ubieńskim. Zwykle opowiada on o ptakach, także w Trójce. W książce Drugie życie czarnego kota napisał szerzej o przyrodzie i jej przetrwaniu w krajobrazie miejskim. O roślinach też, a to z kolei moja specjalność. Spotkamy się zatem i wymienimy poglądy. Do usłyszenia w niedzielę wielkanocną. Paweł Sztarbowski. Autopromocja.